Czy ten gwar? Widzę ruch, kiedy biegnę ulicą. Czuję słońce i wiatr i impuls miasta przez skórę. W laboratorium Ivostin wiemy, że miejskie życie zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez polskich dermatologów hipoalergiczny krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. W tym tygodniu w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 maja, minęła 11. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Prorosyjscy separatyści w Doniecku wypuścili członków Czerwonego Krzyża. Wolontariusze byli przetrzymywani przez kilka godzin. Ukraińsko-rosyjski kryzys, tematem spotkania prezydenta i szefa Komisji Europejskiej w Krakowie. Kapryśna pogoda w Beskidach, szlaki są śliskie, a goprowcy ostrzegają przed burzami. Przez 7 godzin byli przetrzymywani przez separatystów w Doniecku. Wolontariusze Czerwonego Krzyża uwolnieni. Bojownicy wypuścili kilku członków organizacji, którzy zostali zatrzymani wieczorem. Jeden z nich został mocno pobity. Rzecznik samozwańczych władz regionu powiedział agencji AFP, że członkowie Czerwonego Krzyża zostali zatrzymani, bo byli podejrzewani o szpiegostwo. Separatyści chcieli zweryfikować te informacje. Według portalu Nowości Donbasa separatyści zatrzymali 7 osób, w tym obywatela Francji. Cały czas napięta jest sytuacja 113 kilometrów od Doniecka w Mariupolu. Jak informuje nasz ukraiński korespondent, po krwawym piątku i niespokojnej nocy teraz znów i separatyści, i ukraińscy żołnierze szykują się do walk. Ugaszono ogień w ratuszu, w nocy wybuchł tam pożar. Całkowicie wypaliły się też barykady, które zwolennicy samozwańczej Republiki Donieckiej ustawili przed wejściem do ratusza. Dym unosi się jedynie z opon. Wokół Rady Miejskiej pozostają bojownicy, którzy przygotowują się do odparcia ewentualnego ataku. Według portalu Insider terroryści jakoby prowadzą jednocześnie rozmowy ze Służbą Bezpieczeństwa na temat znalezienia pokojowego wyjścia z sytuacji. Do bojowników podchodzą cywile, którzy gotowi są bronić Rady Miejskiej, ale żądają broni, której na razie brak. Duża część mieszkańców współczuje terrorystom. To wynik rosyjskiej propagandy, która mówi o tym, że wczoraj ukraińska armia zaatakowała, cytuję, pokojowo nastawionych mieszkańców. Przy czym mariupolski portal 0629 publikuje zdjęcia, na których widać, że wielu cywilów wykorzystywało wczoraj broń. W nocy w mieście próbowano okraść 2 sklepy z bronią, trzeci spalono. Tymczasem siły Gwardii Narodowej wycofały się z centrum miasta, aby nie prowokować prorosyjskich bojowników. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Kryzys na Ukrainie to jeden z głównych tematów rozmów w Polsce szefa Komisji Europejskiej. W krakowskich Sukiennicach trwa już jego spotkanie z prezydentem Bronisławem Komorowskim, a wczoraj José Manuel Barroso rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem. Jak poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, tematem rozmowy była sytuacja na Ukrainie i projekt Unii Energetycznej. Premier mówił jeszcze przed spotkaniem z José Barroso, że w tych sprawach nie ma pomiędzy nimi różnicy zdań. Ta oś sporu to nie jest spór czy debata między Polską a instytucjami europejskimi i to jest jeden z efektów także naszej dyplomacji i naszej pracy w Brukseli, że instytucje europejskie pracują tak, jak tego oczekiwałaby Polska i zgodnie z polskimi stanowiskami. Celem Putina jest Ukraina z politycznych, historycznych i kulturalnych względów. Prawda jest taka, że wiele osób w Moskwie do dziś nie zaakceptowało niepodległości tego kraju. Szef Komisji Europejskiej mówił o tym podczas międzynarodowej konferencji State of the Union we Florencji, gdzie świętowano 61. rocznicę rocznicę ogłoszenia tzw. planu Roberta Schumana, który dał początek integracji europejskiej. José Barroso wspominał także o tym wczoraj podczas wykładu w Kolegium Europejskim w Natolinie. Z Krakowa Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Szef Komisji Europejskiej i prezydent wezmą wkrótce udział w obchodach 650-lecia istnienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Te rozpoczęły się rano. Przedstawiciele uczelni byli w katedrze na Wawelu. Tam złożyli kwiaty na grobie założyciela Uniwersytetu, czyli króla Kazimierza Wielkiego oraz odnowicieli uczelni królowej Jadwigi i króla Władysława Jagiełły. Potem rozległ się dźwięk dzwonu Zygmunta, który wezwał na mszę świętą odprawioną przez kardynała Stanisława Dziwisza. Tę mszę świętą odprawiamy jako dziękczynienie Bogu za Uniwersytet Jagielloński, za jego 650-lecie, za wszelkie dobro, które dzięki niemu stało się udziałem tylu ludzi. Gratulujemy Uniwersytetowi tego jubileuszu. W tej chwili ulicami Krakowa idzie uroczysty akademicki orszak. Profesorowie, zaproszeni goście, absolwenci, a także studenci idą w stronę Audytorium Maximum. Trzęsienie ziemi w Meksyku wstrząsło sile 6,3 stopnia w skali Richtera, nawiedził południową część kraju oraz okolice stolicy. Epicentrum znajdowało się w pobliżu miasta Tekpan na głębokości 10 kilometrów. Na razie nie ma doniesień o ofiarach i stratach, ale ruch ziemi wywołał panikę wśród mieszkańców. Dodajmy, że poprzedni wstrząs miał tam miejsce zaledwie dwa dni temu. I na koniec w serwisie Trójki pogodowe ostrzeżenie GoProwców. Warunki w Beskidach są trudne. Szlaki turystyczne po ostatnich opadach deszczu są śliskie i błotniste. Prognozy pogody mówią o możliwych burzach. Ostrzega ratownik Ryszard Kurowski. Po nocnych opadach warunki na szlakach turystycznych, szczególnie tych wyżej położonych, były dosyć trudne. Ślisko, błoto. Trzeba pamiętać o tym, żeby zabrać ze sobą jakieś zmienne ubranie, które może się przydać podczas dłuższej wędrówki po górach, dlatego że pogoda się, no jak widać, zmienia dosyć szybko i trzeba być przygotowany na różne warunki atmosferyczne. To w Beskidach, a teraz zerknijmy na pogodową mapę całego kraju. Na początek Warszawa za naszymi oknami. No niestety, sporo chmur i może padać deszcz. Taka pogoda prawie w całej Polsce. Lokalnie mogą pojawić się także burze, ale na południowym wschodzie nie powinno dziś padać i tam nawet sporo słońca. Do tego najcieplej, bo około 20 stopni. W centrum 18 stopni, na północy 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Majowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Hanna Kowalewska. Jeden mglisty poranek. W reżyserii Dobrosławy Bałazy. Przepraszam, no co za ludzie! Przesuń się pan, czas mnie goni! Tylko się tak panu wydaje. Dziś spóźniarscy mają fart. Żeby nie wiem jak się spóźnili, zdążą. Pan niby skąd może to wiedzieć? Pan też zaraz się dowie. To jutro po 21:00. Trójka, Muzeum Emigracji w Gdyni, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy notebook, otrzymasz zniżkę aż do 300 zł. Na przykład notebook Lenovo z dwurdzeniowym procesorem Intel Pentium za jedyne 1499 zł. MediaMarkt.pl. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax, a będzie nogom lżej. Właśnie Tetramax wspiera krążenie, sprawia, że ciążą mniej. W opresji były, tętnice żyły, teraz się z tego śmiej. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax i zdrowe nogi miej. Detramax mocniej wspiera nogi, wspomaga prawidłowe krążenie, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z Vitis vinifera. Sprawdziłam, działa, dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Teraz do każdego opakowania żel kojący gratis. Stosuj Detramax i zdrowe nogi miej. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. W tym tygodniu w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Już

Narkotycznym snem to nie ma z niego przebudzenia, nie wierzę w nic. Co wiem, niewiara ta niewiele zmienia, bo jeśli świat jest tylko narkotycznym snem, to nie ma z niego przebudzenia, nie wierzę w nic. Co wiem, niewiara ta niewiele zmienia, bo jeśli świat jest tylko narkotycznym snem, to nie ma z niego przebudzenia, nie wierzę w nic. Co wiem. Pani Grażyna, czyżby mój ukochany Robert był niespodziewanym, spodziewanym gościem? Robert Kasprzycki, dzień dobry. Dzień dobry Marku, dzień dobry Państwu. Widzę, że masz fanki w kraju i na świecie. I na świecie, tak, to jakaś nadzieja istnieje oczywiście. No właśnie, dostałem wiadomość, że Robert będzie chciał się pochwalić u nas swoją nową piosenką i z przyjemnością witam cię serdecznie u nas. No i tak patrzę sobie na te twoje dokonania. Nie rozpieszczasz na płytach. Nie, to jest, tego jest niewiele rzeczywiście. Natomiast ja mam sporo takich piosenek, które się nie ukazały na płytach, więc jeżeli ktoś chce wniknąć głębiej, to koncerty. Koncerty, a poza tym na stronie internetowej mojej na przykład jest dużo piosenek tak zwanych bootlegowych, które są i bandowo, i solowo. Więc jeśli kiedyś się mi wpadnie do głowy, żeby to wszystko pozbierać i nagrać, jak Pan Bóg przykazał, no to będzie to rzeczywiście materiał, powiedzmy, na kolejnych kilka płyt. Kiedy wygrywałeś konkurs Festiwal Studencki, 92 rok, ja myślałem, że to było kilka lat temu, a to już jest 20 lata. Tak, tak, czas lata. Pędzi. To mnie chyba tam wtedy nie było, ja później chyba trochę jeździłem. Tak, tam później w połowie lat 90. dopiero wpadli na pomysł, żeby szerzej sięgnąć. No właśnie. 92, 22 lata. W 97 było Niebo do wynajęcia, Światopodgląd, którego słuchaliśmy przed chwilą w 2006, czyli tak mniej więcej co 8-9 lat. Tak, wtedy. Tak, co dekadę, to oczywiście brzmi groźnie, ale tak jakoś wychodzi. To teraz pochwal się tym nowym albumem, bo ja właściwie nic o nim nie wiem. No, nikt o nim nic nie wie, z wyjątkiem słuchaczy, którzy czasami wpadają. To jest album, który ja nazywam czwórką, bo jest to czwarty album nagrany jako taka forma zapisu. Pierwszy był album Niebo do wynajęcia, potem był Światopodgląd. Koncertowa. Potem była płyta koncertowa dołączona do książki, piosenki i nie. Ja chcę to kiedyś wydać w normalnej płytowej wersji, tam jest kilka ładnych piosenek w takiej songwriterskiej, żebym anglosaskiej. Tradycji zakorzenionych, natomiast ta płyta jest płytą chyba najbardziej miłosną, jeżeli chodzi o tematykę. Głównie się ograniczyłem do uczuć. Mniej dłubię w światopodglądach i polityce, a bardziej chciałbym spojrzeć wstecz na te trzy płyty, prawda, na to, co zrobiłem w swoim życiu, co robię ze swoim życiem, co ludzie robią ze swoim życiem, czym jest uczucie, a czym nie jest. Bardzo są sympatyczne sygnały zwrotne po koncertach, nawet w wersji takiej solowej, że te piosenki nadal mają taką żywą siłę, którą chciałbym zawsze przekazywać, czyli nie głupie słowa, ale niewymruczane. Przyznam się oczywiście, że to jakby mistrzem jest Leonard Cohen, jeżeli chodzi o całość, czyli mieć mądre słowa, załóżmy, ale do tego ułożyć melodię, która jest w miarę prosta i która gdzieś tam się w głowie telepie przez cały dzień i później się chce do tych piosenek wracać, także czasami nie żałuję tego, że tych płyt nie jest tak dużo, bo one się jakoś tam trzymają siebie i trzymają się słuchaczy, co jest najmilsze chyba. Ta płyta nie jest jeszcze całkiem gotowa. Nie jest cała, nie jest cała do tej pory, żebym chcieliśmy ją wydać wiosną, ale przyszła grypa, potem zapalenie jakieś rozmaite krakowskie, także serdecznie pozdrawiam ciepłowników w Krakowie, którzy dbają o poziom głosów tego typu. Ale udało się z tego wyjść, więc teraz dograłem kolejne dwa ślady wokalowe. Teraz będą kolejne. W końcu myślę, że w maju uda się to zmiksować i jakoś powalczyć dalej. Ile piosenek będzie na płycie? To będzie ambitna płyta, 14 piosenek. No pięknie. A z kim pracujesz? Teraz gram nieodmiennie z Adamem Zadorą, który gra na perkusji, Maksem Przelęgiewiczem, moim gitarzystą, który wędrował między gitarą a basem, oraz świetnym naszym przez chwileczkę basistą, potem wyjechał do Anglii, wrócił z Anglii, Krzysiem Wyrwą, który gra. Odszedł od nas Tomek Hernik, który sobie wybrał jakieś swoje ślady. Więc ta płyta jest czwórką, także w tym znaczeniu, że jest to czterech jeźdźców apokalipsy, którzy... Zresztą tak ta płyta będzie brzmiała. W sumie oszczędnie, ale postaramy się, żeby to było do wykonania w 100% na koncertach. Czyli jest czterech ludzi, którzy to wymyślili, zaaranżowali, nagrali w studio i później, jeżeli będziemy dograli na koncercie, to będzie to takie brzmienie, jakie sobie wymyśliliśmy w studio. Aha. Tak sobie myślę, bo nagrywasz niespecjalnie dużo, ale koncertujesz dużo. Tak, sporo jest koncertów. Czyli co, żyjesz z muzyki, czy jeszcze coś? Żyję z muzyki, to jakby jest element takiej trochę choroby sierocej wewnętrznej. Bez tego nie mógłbym żyć. Kiedyś sobie wymyśliłem, że nie mógłbym być takim artystą, który nagrywa płytę i sobie siedzi w domu i nagrywa kolejną płytę, bo bym po prostu oszalał. Właściwie ja wyrosłem z grania, czy w akademiku, czy na korytarzu akademika, czy na koncertach jakichś tam rockowych, i dla mnie kontakt z ludźmi, ze słuchaczem jest jakby prymarny. A to, że tam gdzieś to jest w radiu, to oczywiście jest sympatyczne, a to, że gdzieś to się sprzedaje, to też jest fajnie. Natomiast najważniejsze jest to, że grasz koncert, na który przychodzi człowiek, który cię słyszał, przygląda ci się i mówi: o matko, to pan tak wygląda, na przykład, to jedno z tych ryzyk. Natomiast sama idea jest taka, żeby móc te piosenki implantować i przez radio, i przez koncert, bo koncerty zwykle robią z tych piosenek zupełnie inne zjawisko. A propos, oczywiście się teraz wtrącę, jutro gram w Warszawie, także zapraszam bardzo na Grójeckiej 75, Ośrodek Kultury Ochota, Ochoty bardziej, Ochota, tak w mianowniku wyszło. Koncert o 18 godzinie się rozpocznie i będzie trwał pewnie ze 2 godziny bite. Będą także piosenki takie jak ta za chwileczkę być może puszczona, a także piosenki z nowej płyty, a także piosenki z płyt, których nie wydałem, a także płyt, które wydałem. Ja pamiętam taki koncert w Lublinie, który zapowiadałem zresztą. I tak, jakieś żakalia, to były kozienalia, coś takiego. No niesamowite, bo na takim koncercie dopiero człowiek, myślę, że można tak powiedzieć, odkrywa artystę, no bo to dopiero dociera w takiej większej formie. Ja się cieszę ogromnie, że będziemy mieli tę twoją nową piosenkę. Nie słyszałem jej jeszcze nigdy, za chwileczkę będzie premiera, bo słuchacze Trójki lubią cię. Te piosenki były na liście. Ostatnia to Naprawdę Kocham Deszcz i to był 2008 rok, aż trudno uwierzyć. Zresztą pamiętam, że 7 miejsce miałem najwyżej, lub 6. Aha. Obchodziłem te rocznice, czy też to zwycięstwo w schronisku w górach. Piotr Baron prowadził ze mną listę wtedy. Temperatura w sierpniu -2 stopnie. Fantastyczne uczucie. Ale to takie, że wewnętrzne grzanie było wtedy. No tak, dzisiaj pogoda też niespecjalnie zachęca do spacerów, to zapraszamy na koncert jutro w Warszawie. W oku, tak. Mamy zaproszenia podobno dla słuchaczy. Tak? Mhm. No to bardzo proszę. Proszę pisać mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Zaproszenie na jutrzejszy koncert Roberta Kasprzyckiego. Jeszcze raz przypomnij, jaki tytuł będzie nosiła płyta? Jeszcze nie wiem tak naprawdę. Aha. Myślę, że tytuł będzie taki jak tytuł fajny. Tej piosenki. Jeszcze nie wiem tak naprawdę. Dobry, to dobry tytuł. A tytuł piosenki? Tytuł piosenki Trzymaj się wiatru, kochana. I to już od zaraz na liście przebojów programu trzeciego, miejmy nadzieję. Zapraszam. Robert Kasprzycki, dziękuję i zapraszam na twoją stronę internetową, tam zawsze pewnie tak, wszystkie informacje. Tak, www.kasprzycki.pl. I to jest premiera nowej piosenki Roberta w Trójce. To był dobry dzień, wiatr rozwiał chmury nad lasem i w powietrzu zamigotał srebrny pył. To był dobry dzień, taki, co zdarza się czasem, kiedy myślisz, że dziś nie starczy ci już sił. Jak wiosenny deszcz, tęcza w powietrzu rozwiana, pojawiłaś się w środku miasta, w środku dnia. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tam. To był dobry dzień, taki, co zdarza się wszystkim. Jeden w życiu raz, żeby zmienić życia bieg. To był dobry dzień, życie jak drzewo ma listki. Niech się lenią się, nim nie zetrze pierwszy śnieg. Gdy zawołasz mnie, pójdę za nimi na kolanach, by odnaleźć to, co zgubiłem dawno już. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów. Dziękuje.

Pan Marek napisał, że na Ochocie słońce jak na Kanarach. No to do nas też doszło. Już po deszczu słońce wychodzi na Źliwieckiej 357. Perfekt. Wszystko ma swój czas. 17 miejsce, nowość na liście przebojów programu trzeciego. Podoba się, proszę głosować. Nie podoba się, proszę nie komentować. A można komentować, co tam. Babcia Amelka ma dzisiaj 90 lat. No to należą się kongratulacje i celebracje. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. But that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me. That I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. That round about me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. Jeszcze jeden komentarz w sprawie dzisiejszego konkursu piosenki Eurowizji. Wygra kiełbasa albo masło. Proszę sobie pomyśleć, co to może znaczyć. Lista przebojów Radia Luksemburg. 7 maja 1974 roku. Sugar Baby Love Rubec na miejscu pierwszym z 19. To może za tydzień. Będzie akurat dzień otwarty w Trójce. A ja dzisiaj sięgam po piosenkę, która wtedy wykonała skok z 30 na 20. This town ain't big enough for the both of us, Sparks. Big enough for the both of us. Hell, that's in me, who's gonna lead? I'm a domestic flying and witness to world. This is me, I'll do not show any fear. Heartbeat, increase in heartbeat. You are a khaki colored bombardier. It's Hiroshima, Benjamin. Big enough for both of us. Ja wcale nie śpiewam, ja tylko szybko mówię tytuł tej piosenki. This Town Ain't Big Enough for the Both of Us. Sparks z 30 na 20, 40 lat temu na liście, a z 20 na 14. Yes, I do. She said, I don't have to go right home, and I would kinda like to be alone. Some of you would. I said, me too. And so we took a stroll, wound up down by the swimming hole, and she said, do what you wanna do. I got silly and said, this frog's for you. She said, I don't like spiders and snakes, and that ain't what it takes to love me. You fool, fool. I don't like spiders and snakes, and that ain't what it takes to love me. Like I wanna be loved by you. Ain't you cool? Said, do you remember when, and would you like to get together again? She said, I'll see you after school. I was shy and so for a while, most of my love was touching a smile. But she said, come on over here. I was nervous as guess, still looking for something to slip down her dress. And she said, let's make it perfectly clear. She said, I don't like spiders and snakes, and that ain't what it takes to love me. You fool, you fool. I don't like spiders and snakes, and that ain't what it takes to love me. Like I wanna be loved by you. Cliff Richard w Berlinie w środę 14 maja. Koncert. To tak przy okazji, a propos congratulations. I don't like spiders and snakes. To tak trochę o mnie, bo to jest piosenka o tym, że artysta Jim Stafford nie lubi pająków i węży. Kto lubi pająki i węże? Za 21 minut południe, to pozostańmy jeszcze przy miłych wspomnieniach, może takie? I'm Ale dawno tego nie przypominałem. Frankie Valli, Four Seasons, Silver Star, Srebrna Gwiazda za 17 minut południe. Tak, Hela bardzo piękny zdjęć, zbiór zdjęć umieściła na stronie listy przebojów. Głównie kotki, maskotki. Podsyłam, gdyby mieli państwo ochotę pooglądać. Pora się żegnać będzie, bo pani Eliza i pan Sojek w ostatniej ławce, a dla nas jeszcze jeden utwór na dobry dzień. O, słońce za oknem. To właśnie taki słoneczny. Everywhere I Go, Bonnie Raitt i David Lindley. To z tego zestawu Looking Into You, a tribute to Jackson Brown. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Dobrej soboty, pięknej niedzieli. at the beach in the pouring rain, standing on the hillside staring at the sun. The people hurry by the unfortunate one with the faraway eyes and the mystery smile, moving my body in a ragamuffin style. I can't sit down when I hear it start. I hear your heart everywhere I go. Zapraszamy do reklamy. Powtarzanie jednego słowa to reakcja na najlepsze na rynku 30 razy 0%. 30. Ale nie musisz tego leczyć. Nie konsultuj się z lekarzem ani farmaceutą. Technologia tak ma. Teraz w Saturnie aż do 30 razy 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. I telewizor 3D LED, Smart TV 40 cali Samsung, 200 Hz CMR, 4-rdzeniowy procesor, klasa A. Za 2299 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 185. Hop, hop! Panie Su... Zapraszamy do reklamy. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 185. Musi się pani Elizo tak wydzierać. No przecież jestem tutaj, to do obok pani. No wiem, ale to jest jednak las. Boję się, żeby pan się nie zgubił. To nie ma takiej możliwości. Tak, gubię się w tym lesie codziennie. A przecież nigdy jeszcze się nie zgubiłem na dobre. Ma się swoje sposoby. Na to, żeby się nie zgubić? Nie, na to nie ma sposobu, bo się gubię, ale zawsze potem robię to samo. Idę na wprost przez 3-4 minuty i już. Wychodzę zawsze albo na szosę, albo na tory kolejowe. A po torach to już dalej wiem. I po szosie tak samo. No, no gdzie te jeżyny? No te tylko spokojnie, na pewno są. Dojrzałe? Dojrzałe, czarne, duże i słodkie. Takie właśnie lubię najbardziej. A małych, zielonych i kwaśnych z kolei nie lubię. Taki już jestem. Wiem. Wiem. Że pani wie. Wiem, już niedaleko. Ile mniej więcej to? No, dosłownie tuż. dwie rozdarte sosny, trzy jałowce i puszki po Pepsi. Puszki są. Trzy. Puszki są wszędzie i to puszki po wszystkim, ale muszą być sosny i jałowce. Wtedy znajdziemy te jeżyny. A czy one rosną na drzewach czy pod ziemią? Czy jakoś jeszcze inaczej? Jeszcze inaczej, na krzakach. No proszę, to jakie to wygodne. Nie trzeba się po nie ani wspinać, ani schylać. I to mi się właśnie w jeżynach to najbardziej to i odpowiada mi w nich. Oczywiście poza smakiem. Są rzeczy do jedzenia bardzo smaczne, ale to bardzo trudne. Co pan ma na myśli? Orzechy. To nie powinny być w skorupach. To po co komuś skorupa? To same środki. Powinny rosnąć bezpośrednio na krzakach. A rosną te cholerne orzechy na drzewach i w skorupach. I dłub potem w tych zasmarkanych łupinach. Nie to co jeżyny. Na krzakach i bezpośrednio, bez łupin w każdym razie. No daleko jeszcze. Hop, hop. No jestem, to nie zgubiłem się. To świetnie. Mamy sosny. Aha, rzeczywiście. I jałowce, o, i dwie puszki. To tutaj. Och, są nareszcie. Gdzie pani biegnie? Tutaj, panie Sułku, kochany, tutaj. Cicho, idę. Tylko niech pan uważa. Uważam, to uważam. O matko, o matko. Oj, co się stało? Że przecież pan uważał. A mimo to wywaliłem się na ryja, no. Ojej. Przez ten korzeń. W lesie nie powinno być w ogóle korzeni. To... Nie, lepiej niech pan się nie rusza, panie Sułku, kochany. Cicho, no. Niech pan siada na tym pieńku i zaczeka. Ja narwę jeżyn i tu panu przyniosę. Dobra. O Jezu. Czekam. No. Tylko spokojnie. To chwilę potrwa. Och, jakie piękne. Czarne? Czarne i słodkie. Skąd pani wie, że słodkie? Niech mi tu pani jeżyn nie wyjada. Słowo honoru. Nie wyjadam, tylko spróbowałam. Tak się mówi. To ja też tak mówię, że spróbuję kartofelka. A wyjadam cały garnek i jeszcze jestem głodny. No, no jak tam i co tam? Już idę. Już jestem. O, proszę. To jeżyny? Jeżyny. Jeżyny. Co? Słodkie? No, jakie słodkie. Prawda? Kiedy tak siedzę sobie na pięku i zajadam słodkie jeżyny, cały świat wydaje mi się piękny. Kocham ten las, te drzewa, ale bez korzeni. Kocham niebiórki, szpaki, jałowce. No, to koniec tych jeżyn? A skądże, proszę, tu jest druga garść. No, a trzecia? No przecież nie mam trzeciej ręki, prawda? Szkoda. Kobieta, pani Elizo, powinna mieć 3-4 ręce. Albo 6 rąk. Dwie by zmywały. Dwie robiły obiad, a dwie drapały mnie po plecach. Kobieta powinna mieć 4 nogi. Dwie normalne i dwie zapasowe. Jak się jedne zmęczą, to powinna używać drugich. A tamte niech odpoczywają w tym czasie. A potem tamte do roboty, a te odpoczywają. Tak to powinno być skonstruowane. 4 nogi, 3 pary rąk, mały wzrost i płaskie czoło. A dlaczego płaskie? Żeby można było na nim postawić szklankę. Bardzo pan wygodny. W życiu lubię wygodę, a nie lubię z kolei niewygody. A pani Elizo, jest o wiele za wysoka i ma pani tylko 2 nogi i zaledwie 2 ręce. Co by tu zrobić? Może małpa z zoby panu bardziej pasowała. Może. Jeżynki. Tak, wszystkie czarne i słodkie. Dużo ich tam jeszcze. Na pewno wystarczy. Mamy w tym roku wyjątkowy urodzaj na jeżyny. Kiedy tak jem sobie te jeżyny, wszystko mi się zaczyna podobać i to coraz bardziej. Wydaje mi się, że wszystko jakoś dobrze idzie, że mam jakieś przed sobą ogromne perspektywy, że wreszcie skończę podstawówkę, że pójdę do ogólniaka, a potem na studia. Że wyjdę nareszcie na ludzi, że będę zarabiał kupę forsy i to w dolarach albo w forintach. Że łazienkę wyłożę sobie kafelkami albo wykładziną. Że wannę sobie zafunduję, a nie wiadro jak do tej pory. Że ślimaki będę jadł albo karpie ze stawu w łazienkach. Że będę sławny i z każdym lekko wygram w inteligencję. No i tak dalej, i tak dalej. Cholera jasna, słowo honoru dalej na. Strasznie szybko pan zjada te jeżyny. No idę po następne. Stop! Dlaczego? Stop i kropka. Już ma pan dość? Wręcz przeciwnie. Doszedłem do wniosku, że jadłbym o wiele więcej, gdybym zrywał sam, bezpośrednio z krzaka. Tak pan myśli? Tak, bo jednak kiedy pani idzie po kolejną porcję, następuje przerwa. Bardzo mi się to, cholera jasna, dłuży. A tak, kiedy sam sobie będę zrywał, będzie szło w sposób ciągły, prosto, do gęby z krzaka. No jest w tym jakaś logika. Jest, wiem co mówię. Wiem, że pan wie. No dobrze, zaprowadzę pana na miejsce i ustawię bezpośrednio przy samych krzakach, żeby wystarczyło wyciągnąć rękę. No właśnie, cicho. No idziemy, panie Elizo. Tymczasem Gajowy Marucha od godziny zbierał jeżyny bez żadnej przyczyny. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Bzy, bzy, bzy, bzy, bzy, bzy, bzy, bzykam ja i bzykasty. I tak sobie zapylamy z promocjami, hej. Zapylamy z promocjami w skrócie.